राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो उत्कट अभिलाषा की कमी है और कोई कमी नहीं है, एक ही कमी है हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो, हमारे को तत्व ज्ञान हो, भगवान का प्रेम हमारे हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, बोध हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, कुछ भी कहो किसी बात को शब्दों को लेकर परंतु जनमन से हम रहित तो हो जाए, इस दुख संताप से जलन से हम छूट जाए, ये जोरदार इच्छा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल जैसे अभी किसी के मन में हो भाई गंगा जी कैसे मिले, गंगा जी की प्राप्ति कैसे हो, गंगा कैसे मिले, गंगा जी के पास हम कैसे पहुंचे, गंगा जी हमारे पास कैसे हो जाए, गंगा जी को हम कैसे जाने, ऐसी इच्छा हो जाए तो कहो अच्छा गंगा जी चाहते, गंगा जी ये गंगा जी है, गंगा जी मिले, गंगा जी मिले, गंगा जी मिले, इतनी बात, इतनी बात है, क्या परिश्रम है बताओ। पर ये इच्छा खुद की चाहिए कि गंगा जी का दर्शन हो जाए, गंगा जी मिल जाए, ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमो नमः हरे परमात्मने नमः राम हरे ब्रज। तो केवल ये बात उत्कट अभिलाषा हो जाए गंगा जी की, गंगा जी के दर्शन, कोई मेरे को गंगा जी के दर्शन करा दे, कोई दर्शन करा दे, गंगा जी कैसे मिले, गंगा जी की इतनी महिमा है, उस गंगा जी का दर्शन हो जाए, किसी तरह से दर्शन हो जाए, गंगा जी मिल जाए, आप बताओ कितनी दूर है, क्या क्या रास्ता है, कैसे पहुंचते हैं, क्या सवारी से जाते हैं, पैदल भी पहुंच सकते हैं क्या, किसके द्वारा पहुंचे गंगा जी, हमारे गंगा जी मिलना है, कैसे उसको तो विदास हो जाए, जो आओ इधर आओ ये गंगा जी, खुश खुश हो जाए, इतनी देर है सत्संग हो रहा था तो एक भाई ने कहा श्री शेष जी जयदेव जी से कि भगवान के हमें दर्शन करा दो, फिर कहा भाई हमारे सामर्थ्य नहीं है, फिर कहते नहीं आप करा दो, कहते मैं करा दूं तो आप मानोगे नहीं, कि मैं मान लूंगा, मान लो तो करा दूं मैं दूंगा दर्शन, मानोगे नहीं तो मान लोगे तो दर्शन कराऊंगा तुम्हें, मैं ले गए बड़ी छाया है तारों में ले गए, सूरज भगवान है तो देखते हैं, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये 5 ईश्वर ईश्वर कोटि देवता है, भगवान शंकर शक्ति गणेश सूर्य विष्णु, ये ईश्वर कोटि है। ये अब दिखा दिया क्योंकि आप पर मेरे विश्वास, आप सत्य बोलते हो तो आप कह दो मान ही लूंगा। शेष जी की सत्य भाषण में बड़ी प्रसिद्धि थी। अनजान आदमी कहते बढ़ गया तुम कहीं जो दयाल ऐसा था तो आपको मान लूंगा जो बताया गया दे दे ये बात है महाराज। अब क्या करें बताओ। अब कहते भगवान ने शेर जी ने कह दिया हूँ ये तो भगवान सा इतना तो हम सूर्य जी जानते थे अब आज संभाल लिया तो निहाल हो जाए नहीं इतनी देरी है इससे जो देरी है ही नहीं ऐसी बात। अब वो अभिलाषा आपने चाहिए आप इतने सदग्रस्त बहना भाई बैठे हैं मैं अभी चाहूं भूखा हूं भाई देव हो तो भूखा हूं ये और आप देव तो आपको कुछ का सो कहो तो बना देंगे दाल भात बना दें खीरा पूरी बना दें लपसे बना दें आप कहूं से बना दें तो आप मैं कहूं से बना दोगे पर भूख दे दोगे कि तुम इतने मिलकर के मेरे को भूख दे दोगे। भूख तो खुद हमारी चाहिए घूम क्या करो बताओ। इस तरह से भूख तो खुद की चाहिए उसकी अभिलाषा तो खुद की चाहिए फिर देवी का काम है ही नहीं। कैसे देवी काम कैसे है ही नहीं देवी का काम भगवान की पसंद है बताऊ। आप ध्यान देकर सुनो भगवान की साक्षात कृष्ण भगवान की वचन है भगवद गीता गया है परमात्मा की प्राप्ति बड़ी भारी सुलभ है। ऐसा सुलभ कोई काम हो नहीं सकता सुलभ का वो तो है ऐसा ही सुलभ दुर्लभ तो कठिनता हो सुगमता तो कुछ करना पड़े तब हो करना कुछ नहीं पड़ता है एकदम परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल सीधी सरल है। बताओ वासुदेव सर्वम ये भगवान है भगवान है ये मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है तंबा है ये कपड़ा है ये तंबू है जो कुछ है मकान है ये सोना है जमीन है तंबा है भगवान है सब भगवान है। भगवान कहते हैं खुद कृष्ण भगवान का वचन है तो सर्वम इति सब आत्मा सुदुर्लभ ऊंचे से ऊंचा बताया है श्रीधर वासुदेव सर्वम। अब बाकी क्या रहा बताओ। सर्वम कहने का तात्पर्य सब कुछ मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय मेरे सिवाय कुछ किंचित भी नहीं है मेरे सिवाय है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति किंचित मात्र भी दूर चीज है नहीं केवल मैं ही मैं हूं। अब आगे मान लो अभी से मतलब इतने कहने से आपने प्रसन्नता राम ये बात ठीक है भगवान के वचन है वो मेरी बात है नहीं। मत्ता परतरम नान्यत मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा हुआ सर्व मई प्रोतम जैसे सूत के मणि और सूत की धागा हो तो उसमें सिवा सूत के क्या है ऐसे सब ये सूत के मेरे ही मणिया है मेरे भी पोए हुए हैं सब के सब रस हो मंस कौन थे प्रभा सूर्य ये मैं ही मैं हूँ इसमें श्री सूर्य प्रभावित है प्रभा के सिवाय क्या है जल में रस के सिवाय क्या है पृथ्वी में गंध के सिवाय क्या है और बीज मम सर्वभूता नाम प्रतिपा सनातनम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसको थोड़े विस्तार से कहता हूँ अब बात तो इतने में हो गई इतने में पूरी हो गई पूरी बात आ गई। ये थे वो सात्विक भाव रास्ता साफ से मत ये स्थान विद्धि मत प्रथम नान्य किंचित से धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा अब ये जो आम का वृक्ष है आम के बीज के सिवाय क्या है पृथ्वी है खार है वायु है तेज है ये सब मिल करके वो बीज तो ऐसे हुआ है बीज के सिवाय कोई चीज नहीं है इसमें बीज ही वृक्ष हुआ है तो भगवान कहते हैं कि बीजम नाम स्वरूप होता नाम विद्धि पार सनातनम। इसी प्रकरण में ही संपूर्ण जितने प्राणी है उस सब प्राणियों का सबका संसार का सबका बीज में हो। तुम विद्धि में तो मान ले कि मैं हूं बीज, सबका बीज मैं हूं। और कैसा बीज हूं? सनातन हूं, अनादि बीज हूं। ये बीज तो वृक्ष से पैदा हुआ बीज है, फिर वृक्ष बना है। मैं अनादि काल से हूं और मैं हूं जैसा, मैं पैदा हुआ बीज नहीं हूं। इस बीज से विलक्षण मैं बीज हूं, विद्धि पार्थ सनातनम, सदा रहने वाला बीज, पैदा होने वाला नहीं, हरदम रहने वाला बीज में हूं। हो गया। अब अनादि मैं हूं, दूसरा एक और अवगुण होता है बीज में, एक तो पैदा हुआ होता है और एक बीज वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है। इस वृक्ष का बीज नहीं ले सकते, जब वृक्ष हो गया अब बीज नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं तपाम्यहम अहम वर्षम निगृणाम इच्छाम च अमृतम च मृत्यु कतिर्वर्ता प्रभु शासी निवास शरणम सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानम दधानम बीजम अव्ययम। अव्यय हो बीज, अव्यय तो अव्यय बीज का अर्थ क्या कि संसार पैदा हो रहा मेरा कुछ खर्च होता ही नहीं। ये बीज वृक्ष पैदा होने पर बीज रहता नहीं और मैं वैसा का वैसा रहता हूं और बीज हूं। अब बोलो क्या बाकी रहा? अब वासुदेव सर्व में क्या बाकी रहा? अविनाशी बीज हूं और अनादि बीज हूं। आगे बात, अर्जुन ने विभूति पूछी और विभूतियों में कहां कहां चिंतन करूं, तो भगवान की यत्सापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, यत्सापि सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों का मैं बीज हूं, यत्सापि सर्वभूतानां कोई प्राणी बाकी न बचा, मैं बीज हूं सबका। तो बीज है वही तो वृक्ष है, ये बीज ही वृक्ष बड़ा है, वो और बड़ा है, मैं हूं सबका बीज, बता दिया। चौदहवा देगा चौथा श्लोक, सर्व योनिष कौंतेय मूर्ते संभवंतया तासां ब्रह्मद्योनि अहम बीज प्रदत्त पिता। ये पिता की संतान सब कहते हैं मैं मेरे बाप का हूं, कोई भी नहीं कह सकता मैं बाप का नहीं हूं। कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पिता का नहीं हूं, कह सकता है? पिता का बंधु कहां से आया? तो पिता का ही अंश है। अरे भगवान कहते हैं ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान क्या कहते हैं? यत चापी सर्वभूतानाम यत चापी, जो कुछ है वो। और मनुष्य को देखो तो सर्व योनि सुखते सभी योनि में जितने स्थावर जंगम दो तरह की है, ये चलने फिरने वाले प्राणी है, एक वृक्ष आदि स्थावर प्राणी है। तो स्थावर जंगम सब है, वो मैं बीज हूं सबका, स्थावर जंगम उसका बीज हूं। और बीज के सिवाय अगाड़ी बताते हैं कि ये सब कुछ मैं ही हूं। सत असत्य अहम ये अर्जुन, ज्ञान मार्ग में तो सत असत दो है और भक्ति मार्ग में एक ही है, सत असत्य अहम एव। अब सत असत क्या हो, इससे बाकी क्या रहेगा? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत है, उभयोदृष्टोस्तत्वदर्शी भी। तो वो मैं हूं। अब बताओ क्या बाकी रहा? सत असत्य अहम एव अर्जुन, अर्जुन सत असत्य अहम एव, एव एव है निर्धारण, बिल्कुल मैं ही हूं सतरसत, मैं ही हूं सतरसत। तो ये दिख देव सतरसत किसे हो गया है? शरीर असत है और जीवात्मा सत है, ये नित्य रहता है, नित्य ही नष्ट होता है। ये एक क्षण भी ये शरीर स्थिर नहीं रहता, केवल परिवर्तन परिवर्तन ही शरीर है ये सभी। केवल परिवर्तन का पुंज है, केवल परिवर्तन के सिवाय कुछ तत्व नहीं है। तो वो भी भगवान मैं हूँ और इसमें रहने वाला का परिवर्तन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अपरिवर्तनशील जीव वो मैं ही हूँ। तो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील इसके सिवा संसार में क्या दिखेगा आपको? तो सदसत्ता हमारे जो सत असत नहीं हूँ, तो भगवान ही वो गीता कहती है। अर्जुन ने स्वीकार ऐसा विलक्षण किया है, ऐसा कहा सदासत तत्परंत यत, सत असत के सिवाय भी कोई रहे वो आप ही हो। सद असत तत्परंत यत, और वो है कैसा? न सत्ता नाश दिखते, न सत कह सकते न असत कह सकते, क्योंकि ये सापेक्ष है। सत की अपेक्षा असत, असत की अपेक्षा सत। सत वो न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। अब बोले इसके सिवा क्या वर्णन करें? ये गीता वर्णन हुआ। अब वो बीज में हूँ इस पर विचार करो, तो गीता है अपने सबको मान्य है, ये गीता की ये वाणी है। सत असत परंच और न सत्ता न असत उच्यते, सत असत कहा नहीं जा सकता। तो अवांग मनुष्य गोचरम जो कहा है उपनिषद में, अवांग मनुष्य गोचरम, वाक और मन इनके गोचर नहीं, इनके विषय नहीं है। तो इसका विषय नहीं है और इसका विषय वही है, वही है और विषय ही नहीं। भागवत सुनाओ, भागवत की बात ही भागवत में कही है। मनसा वससा दृष्ट्या, मनसा वससा दृष्ट्या गृहते ही अन्यैर भी इंद्रियैः, अहम एव न मत्तोनित, अहम एव न मत्तोनित इद बुद्ध जमनसा। तो अने मन से चिंतन हो जाए, वाणी से जो बोला जाए और दृष्टि से देखा जाए और अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए, सुगंधिक दुर्गंधिक रस खट्टा मीठा सप्रसा खट्टा कोमल जो तुम्हारे दृष्टि अन्य बिंदु यद गृह थे, अहम एव मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, नान्यत इति बुद्धि ऐसे जान। ये सनकादिकों के प्रति हंस भगवान ने कहा, हंस बोला है 13वां अध्याय हुआ है एकादश का। तो ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, उनके सामने ये कहा सच्चा सद सच्चा आभर अहम एव न मत्तो अन्यत इव बुद्धिद्वम अन्यसा, ये तुम सुख मई हो। अब आप विचार करो कि जो सब परमात्मा है, अब गीता से भागवत से ये सिद्ध होता है। ये कोई मेरी बात नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं है। एक उत्पन्न और नष्ट होने वाले की क्या सामर्थ्य होती? परंतु ये भागवत के वचन है, गीता के वचन है। आप हम सब आस्तिक है, गीता को भागवत को मानते हैं। अब उस परमात्मा की प्राप्ति में देरी क्या है बताओ? जैसे गंगा जी, ये गंगा जी है यूं कह दिया, ये गंगा जी है। अब इसमें क्या परिश्रम पड़ा बोलो? उनसे भी विलक्षण है, गंगा जी तो एक जगह है, यार मैं कहता हूँ ये सब जगह है। तेरे बात है कहाँ नहीं है बताओ? अहम एव न मत्तो निरित बुद्धिद्व मञ्जसा, इतने तुम अभी जान लो मैं हूँ सब जगह, सब जगह मैं हूँ। भगवान कह रहे इति बुद्धिद्व मञ्जसा, जिस समझ लो। अब इसमें आपको हमारे विश्वास नहीं बैठा, याद नहीं आई, तो याद नहीं आई, विश्वास नहीं बैठा, तो ये आपकी कमी रही कि तत्व की कमी रही? मैं तो कोई भाई बहन बोलो, और आप इस पर विश्वास नहीं करोगे तो शरीर पर करोगे जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, किस पर करोगे? भगवान वाणी पर भी नहीं करते विश्वास। अगर चाहते हो कल्याण, अपराध होता है, भगवान का तिरस्कार होता है, ये तिरस्कार मत करो। आप मान लो अभी समझ में नहीं आई है तो समझ की कमी है, तत्व में कमी नहीं आई, ये दृढ़ता से मान लो, अनुभव हो जाएगा। है जो अनुभव तो होगा ही, है जो ही रहेगी चीज, दूसरी कैसे हो जाएगी? कितनी विलक्षण बात है। अब बताओ इसमें संदेह हो, कोई शंका उठती हो तो कोई बोलो, कोई भाई बहन कोई बोलो, क्या शंका है बताओ। मनसा वचसा दृष्टिया, मन से चिंतन हो, मनसा अध्यात्म ये वचन, ऐसा भी आता है मनसा अध्यात्म ये वचन, मन से जो ध्यान किए वो भी मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय यद गृहते अहम एव न मत्तो अन्यत अन्य मेरे दोस्तों मैं ही हूं मेरे सिवाय नहीं है। कितनी जोरदार बात कही है, अहम एव न मत्त अन्यत यदि बुद्धि तो मन जटित है सर। अभी अभी अभी पक्की बात जचियानी चाहिए कि परमात्मा ही है, दिशे नहीं तो हमारे को नहीं दिखता, है तो परमात्मा ही। इसमें क्या जोर आता है बताओ, दृष्टि में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता, ये अपनी कमी समझ लो, पर है परमात्मा इसको संदेह है। सब मनसा कर्मणा दृष्टिया वसा दृष्टिया निर्विघ्न अहम एव न मत्तोऽन्यत्। अब बाकी क्या रहा, सत सत्य अहम अर्जुन गीता करती, सत असत्य अहम एव अर्जुन, कितनी विलक्षण बात कही। यह वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ, कोई शंका हो कोई संदेह हो बोलो, किसी तरह का किसी तरह का किंच तुम्हारे भी संदेह हो शंका हो उलझन हो बताओ। स्वामी जी आपने अभी भागवत का श्लोक बताया कि मन था वाचा दृष्टि और गीता जी में आता है, ये चाहे सात्विक भावा रास्ता कांस्ता के, एक बात एक बात बंधन आपने मनायो। शंकराचार्य के वहां 13वां अध्याय शास्त्र चला है तो कहाँ है कि तेरे में है, अगण कहेंगे तू है, मैं जरा कड़ी भाषा नहीं कही और कुछ है ही नहीं, और है कहाँ। ये केवल शास्त्र का भाव राजशास्त्र मत एव मेरे से ही होते, मत एव मत प्रथम नान्यत मत एवं तान विधि बुद्धि ज्ञान मसन मोह क्षमा सत्यम दवा क्षमा सुखम दुखम भव भाव भयंजा भिजा अहिंसा समता तुष्टि दमो राग यशो यशा भवंती भावा भूता ना मत है वो प्रतिज्ञा मेरे से ही होते हैं। जगह जगह कही वो एक दो जगह थोड़ी कही है, मत है वो प्रतिज्ञा नित्य ही होते हो तो है तो भगवान ही, कैसे ही है तो भगवान ही। कितनी बात है, इस तरह से श्लोक आता है कि ये केवल असत्य है, ऐसी बात भी आती है कि मन से चित्र सब असत है, ऐसा वचन भी आता है। वो क्या है, वो ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है, सब अनित है, वो अनित विषय है। जो तुम्हारे समझ में रहे मानने में समझ रहे मैं चिंतन में जो आवे सब असत है। ज्ञान मार्ग में तो ये है, अरे भक्ति मार्ग में ये है। अब आप भी मर गए उसे लोग, जो कुछ देखने में सुनने में समझने में आता है वो केवल मायामय है, नहीं दिया माया है वो छोड़ देनी अपने, और भक्ति हमारी सीधा सीधा मान लो। ज्ञान मार्ग है क्यों वासुदेव इधर अनथ, जितने जो वाणी से बोलोगे सब अनुष्ठी होगा, उत्पत्ति विनाश हुई शैल है इस वास्ते ये नहीं है। ज्ञान मार्ग में कहते हैं वो 1840 में है, इन तीनों गुणों के कुछ है ही नहीं, देवताओं में देख लो, मनुष्यों में देख लो, कई वो तीनों गुण है। ये ज्ञान मार्ग है, गीता में ज्ञान मार्ग ये कहता है। जब भक्ति सदस्य चाह अर्जुन और ये 39वां दसवें का बीजन दर्जुन न तो दस बिना माया भूतम सरासरम, सरासर कोई मेरे बिना है ही नहीं। अब क्या प्रमाण सा हुआ, सर्वम ब्रह्मात्मकम, सब ब्रह्मात्मक, सर्व ब्रह्मात्मकम, सब परमात्म एवं नमत्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्ममनीषया परिपश्यन उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, उसके लिए सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्ममनीषया। आज वो विद्या है आत्ममनीषा, विद्या ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषा अलग बताया, यही बात है। परिपश्यन उपरमेत सर्वतः मुक्त संशय, संशय सब चला गया, यही वो बात रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। गंगा जी का दृष्टांत पूरा नहीं घटता, गंगा जी तो एक देश में है, ये देश और काल से अतीत और सब देश सब काल में सब में है, सब समय में सब देशों में सब काल में सब परिस्थिति में सब व्यक्तियों में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण उत्पत्ति में संपूर्ण स्थिति में संपूर्ण लय होने में स्वप्न में जागृत में सुषुप्ति में सब हुई है। संदेह कोई हो तो बोलो, आप इतने बैठे भाई कोई संदेह हो तो आम एवं नमत्वन्यत, सब आप कहा मैया शक्त मना पार्थ योगन युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा जैसी, मेरे समग्र रूप जैसे जान ले मैं तेरे उठा हूं, ज्ञानम दिए हूं सब ज्ञानम इधम बक्षा में श्रेष्ठ इस बात पर नहीं हो भूलो नजगात भी हो शिष्य थे, इसके जानने के बाद जानने की बात कुछ भी नहीं रहेगी। अब मनुष्य नाम शास्त्र शुरू ये है ना, इसके बाद में क्या गया भूमिरा को ये अपरा प्रकृति अपराय मित्रन्या प्रकृति विद्धि भी प्राप्त जीव भूत महाबाहो ये दंधारी जगत एक योनि भूता नहीं सर्वाणी, ये अपरा परा प्रकृति उत्पन्न सर्वाणी मत्ता पर तरम नान्य किंचित अस्त किंचित मेरे सिवा है ही नहीं, तो किंचित गातव्यम न अवशिष्यते पूरी होगी नहीं, मेरे सिवाय है ही नहीं ज्ञातव्य कैसे रह जाएगा बाकी, ये ज्ञातवा ने भूतो अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्य मत्ता पर तरम नान्य किंचित अस्त संजय, मैं ही हूँ ज्ञातव्य वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य, सब वेदों को मैं ही जानने लायक हूँ, मैं तो मेरे से कुछ और नहीं, नहीं। कितनी बात बुलाई दीक्ष नहीं मैं हूं, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, ये समग्र वेद महाश्र थे ब्रह्म तद विदु कृष्ण मध्यान्ह कर्म से अखिल शादी भूतादि दैव शादी यज्ञ जय विदु प्रयाद काल जय विदु नहीं हूं सभी। जैसे गंगा जी देखे गंगा जी ओहो ये गंगा जी है, अब उसको पता नहीं था गंगा जी है कोई नदी है ऐसे ही, कहने वाले भक्त पर श्रद्धा है कि ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी मिल गया आज तो गंगा जी मिल गया, अब मिल गया कि कहाँ गंगा जी है मिल गया कोई नया मिल गया, इस तरह से ये परमात्मा है। आपके नहीं जचे तो आपकी बुद्धि तेज है कि भगवान की बुद्धि तेज है, भगवान का वचन सच्चा है, क्या सच्चा है बताओ, भगवान की बात सच्ची है, भगवान की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे, तीन दर्शन बात है। इस बात से कोई संदेह किंचित वाले नहीं रखना, संदेह हो वो भी भगवान के स्वरूप है, वो भी संशय भी वही है, शंका भी वही है, समाधान भी वही है, मत्ता पर किंचित है ही नहीं तुझे, कैसे आ जाएगी दीदी जी कहां से आ जाएगी, ये आपका समाधान है वही है, उस दूसरे से दीदी आवे कहां से, कोई है नहीं दूसरी कैसे आवेगी, मध्यपर्तन लाने किंचित किंचित किंचित मात्र भी कैश जितनी भी जो आवे देखा जाए वो सब है। मनसा कर्मणा दृष्टिया भत्सा दृष्टिया इंद्रिय, तो मनसा भत्सा दृष्टि है और क्या है, संदेह हो तो वही है, निसंदेह हो तो वही है, संशय हो तो वही है। सर्वेश्वरा मत स्मृति ज्ञान मापो वेदेश सर्वीर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च अहम अहम एव अहम कृतो अहम यश सदाहम अहम भोषण मंत्रो हम अहम एवाजिम अहम अग्नि अहम उत्तम। कितनी बात हुई, भगवान कहते मैं हूँ सब जगह मैं ही हूँ। साफ कह रहे अपने प्यारे उद्धव से अपने प्यारे अर्जुन से, और हंस भगवान यही कहते अलग अलग कहते तो बात एक ही कहते सब सब मैं ही हूँ। इतनी बात होने पर जिसके मन में जिज्ञासा हो, मन में चाह ना हो कि मैं परमात्मा से मिलूं, मेरे को परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उस भाई बहन को चाहिए कि आप गंगा जी किनारे एकांत बैठ करके और कहो नाथ कथम विद्या महम सदा पेश कसम विद्या महम योगिन सदा, आप हो सब कुछ मैं कैसे जानू, कैसे जानू, करो प्रार्थना कहते ही जाओ पीछे पड़ जाओ। कथम विद्या महम कैसे जानू, कैसे समझू महाराज, मेरे समझ में नहीं आता, आप हो इसमें तो संदेह नहीं है कि भागवत से गीता से बड़े प्रमाण क्या हुए, वेदों से, वेदों में यही बात है, उपनिषदों में यही बात है, तो ब्रह्म तो सब ब्रह्मात्मक वश्यन सब परमात्मा, ये बात है कैसे जानू कैसे जानू। आप एक भीतर से लगन लगा दो और लगन करते करते हो जाएगी पट जाएगा बात। एक मैंने कहानी सुनी है, एक बहुत दरिद्री था, एक महात्मा आ गए उनके पास पहुंचा और कहा कि महाराज मेरे कर्जा बहुत है, किसे कर्जा उतर जाए, खाने पीने की रहने सहने की कपड़े की रोटी की तंगी है और कर्जा सिर पर है, ऐसी कृपा करो तो मेरा एक कर्जा उतर जाए। महाराज ने कहा तेरे घर में क्या बड़ी चीज क्या है, कहते मेरा स्नान करने की शिला है बड़ी और इस कोई चीज नहीं है, स्नान करने की शिला है मोटी, उस पर स्नान करता हूं, तो तू बैठ जा अभी चला जा और कह दे कि शिला सिर सोने की वजह से सोने की वजह से सोने की वजह से सोने की, इतना सोना तो काफी है, कर्जा तो टुकड़े से उतर जाएगा, शिला के टुकड़े से उतर जाएगा, यदि शिला सोना हो जाए तो फिर तो तू कह दे अभी जान बैठे उस समय से 24 घंटा तक इस छोड़ मत इस बात को, कृष्ण सोने की हो जाए सिर सोने की हो जाए सिर सोने की हो जाए सिर सोने की हो जाए सिर सोने की हो जाए सोने की हो जाए सोने की हो जाए। कभी महाराज ने कहा है तो जाकर के कहने लगा, देखने लगा तो 23 घंटा हो गया, अभी टुकड़ा भी सोने का हुआ नहीं, फिर भी कहता गया कहता गया कहता गया था 5-10 मिनट रहे, तब तक कुछ भी नहीं बदला है, वो तो है जो कि जो शिला पत्थर का पत्थर पड़ा है, इसमें सोने हो जाए तो कहता गया अंत वो कुता गया, 1 मिनट बाकी रहा कहते तो सोने की तो लोहे की हो जा पट लोहे की होगी। अब वह सोने को जब सोने को जाती बट उगता गया सोने के लिए लोहे की हो जाए किस तो कुछ तो दाम बटेंगे, तो महाराज वो लोहे की हो गई। सब ने कहा कैसे ऐसा नहीं हो सकता भाई, का तो पत्थर की रहेगा सोने की हो जाएगी, लोहे कैसी हो गई हो नहीं सकता, पत्थर की रह सकती है कोई तरह गलती होने से जब सोने की हो जाए तो लोहे कैसे हो गई, कि महाराज मैं उगता गया सोने के हो तो नहीं तो लोहे की हो जाएगा तो पट लो दो। ऐसी बात है आप इसे पीछे पड़ जाओ कि ये जान ही लू मैं कृष्ण से महाराज, पीछे पड़ जाओ भगवान के आज ही परवाह नहीं खाने पीने की, अरे भूख लगे तो खा लो प्यास लगे तो पी लो, नींद घड़िया तो तंग बैठ जाओ, पर इसकी रटन तो लगा दो कि महाराज बात तो ये सच्ची है, जब मैं कह दे रहा हूँ मैं जान जाऊँ महाराज, मैं करो प्रार्थना, सब आप सब से सब कर सकते हो, भगवान से पूर्ण ममान से भगवान का अंश है, भगवान का हमारे पर अधिकार है, हमारा भगवान पर अधिकार है, हमारे है भगवान, मेरे तो गिरते तो पाल दूसरों ने कोई लग जाओ बैठ कर देखो तमाशा के नहीं आवा तो इज्जत भगवान की जाएगी, हमारे क्या जाएगा, इज्जत होती है उसकी जाती है, हे इज्जत हमारी क्या इज्जत है, बैठ जाओ जिसकी इच्छा हो वही अपने कमरे में बैठ जाओ, गंगा जी बैठ जाओ, जहां मर्जी हो वहां बैठ जाओ, व्यवहार करते ही रहो, भूख तंग करे तो रोटी खा लो, प्यास तंग करे तो पानी पी लो, नींद तंग करे तो सो जाओ, उस ये लगन छोड़ो मत, इसे सो रहा हूं भाई क्या बताओ, छोड़ो मत, चाहे महीना बीत जाए, वर्ष बीत जाए, जन्म बीत जाए, कुछ भी बीत जाए, इतना को हिम्मत हम छोड़े गए इसको, बात सच्ची है, सच्ची बात का हमारे लोग चाहते हैं, समय नहीं लगेगा, पर तो आपके भीतर में जिज्ञासा तो चाहिए, आप चाहते ही नहीं तो कैसे हो, अब इसमें कठिनता होता बताओ, आप बताओ साहब कठिनता क्या है, इसमें बताओ, प्यास लगे तो जल पी लो, भूख लगे तो रोटी खा लो, नींद आवे तो सो जाओ, और क्या बाधा है बताओ, ये भी कह देते हैं सोए मत खाओ पियो मत, बात तो बढ़िया है, खाओ पियो नहीं सोए नहीं तो बहुत तत्काल सिद्धि हो जाए, परंतु ये वो तो कोई बात नहीं, आप इस लगन को मत छोड़ो, केवल ये बात है, बस कहते ही रहो, मन लगो चाहे ना लगो, ध्यान लगो चाहे ना लगो, चाहे और चिंतन हो चाहे ना हो, भगवान याद आए जो कुछ नहीं याद आए, चिंतन लगो महाराज मैं कैसे जानूं, हे नाथ कैसे जानूं, हे प्रभु कैसे जानूं, आप कैसे जानने वाले नाथ कृपा करो, बहुत दयालु है भगवान, भगवान समान दयालु कोई नहीं है, समर्थ भगवान के समान कोई नहीं है, और सर्वज्ञ भगवान सब तीन बात है, उसके जानने वाला उनके समान कोई नहीं है, समर्थ की उस समान कोई नहीं है, दयालु की उस समान कोई नहीं है, तो इतना कहना दया नहीं आवेगी, अपने बालक पर माँ बाप को दया आवेगी, तो वे माता जी पिता तुम्हें हो, और उनकी दया बाकी क्या रहेगा, जो जस आए आप गए कृपा कर दो आप मेहरबानी, इस बात को लेकर बैठ जाओ, हरदम ये बात पीछे पड़ जाओ, बस कहते रहो, बोलो इससे सुगम और सरल क्या चाहते हो बताओ, और कैसा सुगम चाहिए बताओ, भगवान से मांगो तो और किन से मांगोगे, और कौन है ऐसा देने वाला, ऐसा सुरदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र का परम सुद और है कौन, मैं जानता हूँ भगवान के वचनों के सिवाय कोई नहीं है, वह हंस भगवान का वचन है, वह कृष्ण भगवान का वचन है, एकादश में कृष्ण भगवान का वचन है, हंस भगवान का वचन भी है, और गीता में भगवान कृष्ण का वचन है, ये निम्बर संप्रदाय हंस संप्रदाय है, हंस का उपदेश खास, कितने सुगम बताओ, क्या कठिनता है वो बता दो, आप कोई कठिनता हो तो बताओ, अच्छा आप बताओ कि ऐसे करने से लाभ होगा कि नहीं, आपके संदेह है क्या, वो बता दो, ऐसा करोगे तो इसे प्राप्ति नहीं होगी, और कहाँ जाओगे, भगवान के वचनों को छोड़कर, उपनिषदों के वचनों को छोड़कर कहाँ जाओगे, और क्या चाहते हो, सब कुछ मिल गया परमात्मा ही सर्वोदय, ये नाना किंचन नास्ति कुछ भी नहीं, भगवान के सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, ना कुछ था ना कुछ है। अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चात अहम यदि तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुर्थ भागवत का अहम एवासमग्रे, पहले मैं ही मैं था, और यदि एतत् से जो दृष्टता है वो भी मैं ही हूँ, और शेष में मैं ही रहता हूँ। यदि एतत् से यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है भगवान ने, उद्धव जी का ये कहा, अर्जुन का ये कहा, हर्ष भगवान का ये कहा। अरे आपकी जैसी इच्छा है वैसी सही, आपकी कोई योग्यता नहीं तो वैसे ही सही, जैसे हो आप वैसे ही लग जाओ भगवान में, मूल में परमात्मा के हर्ष हो आप। अच्छा बंदा है तो पीछे से पैदा हुआ है, आप परमात्मा के हो, भगवान के थे मई वारिश हो। भगवान और भगवान के भक्त ये दो ही चीज है। स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सप्रीति, हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सारी। हेतु रहित उपकार करे भगवान और भगवान के भक्त है। तो भगवान के भक्त कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं मम अविनाश हो जीव लोके। बताओ जो कोई व्यवहार गलत करता है, जब कोई व्यवहार गलत करता है निमित्त तो वास्तव सर्वम की भावना दृढ़ नहीं रहती है। हाँ तो व्यवहार मत करो गलत, सावधान रहो। अरे भाई जो पैसों का लोभी है, जिसमें घाटा लगता है वो काम करता है क्या? तो इसमें गलत बर्ताव करते घटा लगे करेगा कैसे? जो परमात्मा को चाहता है अपने जानकर घटे काम क्यों जाएगा? बताओ जैसे कोई आदमी ने गाली दी है, किसी आदमी ने गाली दी महाराज जी, कोई आदमी गाली देता है तो वहाँ भगवान की बुद्धि नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? वही पूछना चाह रहा हूँ। क्या भगवान की क्यों नहीं होती है? शब्द ब्रह्म है, उपनिषद में आता है शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। संतों की वाणी शब्द ब्रह्म साथ आपके साथ है, क्या बात है? अरे गुरु की बात यही आती है, जे तू चेला देह को देह खे जान, जे तू शब्द चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर मान, शब्द ही ब्रह्म है। तू शरीर का चेला है तो चेतन का चेहरा भाई उड़ जाएगा, अरे तू शब्द का है शब्द ब्रह्म है, चेला तू शब्द का हुआ तो शरीर का हुआ, तो शब्द यावन मात्र शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म शब्द मात्र ब्रह्म। कैसे को अच्छा को मंदा को गाली दो भगवान है, भगवान सूर भी बनते हैं भगवान, और बड़े ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी और सूर एक समान है क्या? ब्रह्मचारी बावन भगवान तो भगवान हो गए, सूर भगवान नहीं हुए? यक्ष डरता कहता है लड़ता, अरे बने तो अरे जंगली तू, सूर को जंगली कहता है लड़ता है। ग्राम सिंह कुत्ते का नाम है, ऐसा सूर कहता है। तो भगवान है कि नहीं? जब सूर भगवान है तो गाली भगवान नहीं है। कोई कैसा ही बर्ताव करे आप अपने क्यों सूखो? वो गाली देगा ही नहीं सूखता, खराब कहता हूँ बोलता नहीं रहता, आप अच्छी बात को क्यों छोड़ो? एक सर्प एक बह रहा था बिच्छू नदी में, संत ने पकड़ा तो डस गया, फिर छूट गया, फिर पकड़ा फिर डस गया, तो एक खासा कहता है मूर्ख फिर भी तेरे चेत नहीं होता है, डस जाता फिर पकड़ता है, फिर डस जाता फिर पकड़ता है, कुछ अकल है कि नहीं दे में क्या है? उसने कहा डस जाना काम अच्छा है क्या? अच्छा कहा गया बिच्छू है, तो बिच्छू अपना डसना नहीं छोड़ता, बुरा बर्ताव भी नहीं छोड़ता, मैं अच्छा बर्ताव कैसे छोड़ लू? प्रभाव है जो छुए डंक मार देना, मेरे बर्ताव है कोई बर्ताव बिछवा देना। बोलो और पूछोगे? बात ये दूर दूर चार ही होते महाराज, कोई पूछो कोई जोड़ दो, बात सच्ची सच्ची निकलेगी। मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा, ये तो हो सकता है, पर सच्ची बात ही तो नहीं हो सकती। ये तो बड़ी ब्रह्मा भागवत की अपने सुनाओ की गीता जी की ये बात है। हाँ, झूठा इस वास्ते आता है कि आप उससे सुख लेना चाहते हो, आराम लेना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, इस वास्ते कहते झूठा है। देखो बात बताओ आपको उत्तर में, दो आदमी जा रहे थे, मंद अंधकार में रस्सी पड़ी थी, तो दिखा दोनों और सांप है, तो ऐसे सांप है दोनों दिखा, तो एक तो डर गया, कांपण लग गया, एक बार तेज बांधा डरता नहीं, सांप तो सांप खुद को आ जाएगा, सिंह आ जाएगा, डरना नहीं अपने, तो ऐसा था तो डरता है, उसको तो कहा जाए कि ये रस्सी नहीं है, नहीं सांप नहीं है, और नहीं डरता उसके रस्सी है, नहीं डरता उसको तो रस्सी है कह दिया, पर डरता उसका सांप नहीं, डरता क्यों है? ऐसे संसार का असर पड़ता है उसके लिए दुखालय है, या संसार असर नहीं पड़ता है उसके लिए परमात्मा है, सीधे दो बात है। संसार से सुख चाहता उसके लिए भयंकर दुखालय है, दुखालय दुखों का ही घर, पुस्तकालय वस्त्रालय भोजनालय पुस्तकालय होता है, जो दुखालय है नहीं चाहता है, सेवा ही सेवा करता है, साक्षात भगवान है, परमात्मा है, बस सच्ची। तो असत कहते हैं उसके लिए जो सुख चाहता है कि सुख है नहीं, मना दुख है, सुख चाहता ही नहीं तो भगवान है, बात सब सच्ची कही। और बोलो भाई कुछ क्या वासुदेव सर्वम, ये कहना तो ठीक है लेकिन ये सब पूरा मानने में नहीं आता, तो नहीं मान लिया जाए, यदि मान भी लिया जाए तो फिर लगन नहीं होती, अब नहीं होती लगन, आप करोगे इतना तो आप घर के चाहिए, क्या प्रतिबंध है जिसमें हमारा लगन? प्रतिबंध संसार को सच्चा मान रखा है, वेद और पुराणों को गीता जी भागवत को कच्चा मान रखा है, धारणा को मुख्य मान लिया, अभी धारणा संसार को सच्चा मान रखा है, मैंने वो सच्चा माना तो कोई बात नहीं, अब दूसरा मैंने साधन बताया कि इसके लगन मत छोड़ो, इसके पीछे पड़ जाओ, इसमें क्या अर्थ है? हमारे ऐसे ही मन हमारा बांधने नहीं आता, क्या हे नाथ कैसे मानू, हे प्रभु कैसे मानू, शिला का दृष्टांत दिया आपको, शिला तो सोने की बनेगी तब होगी, ये तो बना हुआ परमात्मा ही है, सोने को सोना बताने में क्या दोष हुआ? बनने में दोष होता है, बनने में ही संत ने कह दिया कि आठ पर को बन जाएगी, कहते सोने की नहीं लोहे की हो जाएगी, लोहे होगी तो बन जाए, वो भी हो जाए, है वह में क्या संदेह है? पीछे पड़ जाओ भगवान के, बालक जो रोता है माँ चली गई अपने मन की बात नहीं हुई रोता है, तो रोने वाला ब्राह्मण से पूछता है कि बोलो रोने का मुहूर्त है कि नहीं, इस मुहूर्त में रोना सिद्ध होता है कि नहीं होता है पूछता है, और रोना कब तक है? तो पांच मिनट दस मिनट के लिए, कब कितने देर तो रोना कोई नहीं पूछता, और रोना शुरू कर देता है, तो माँ सुन लेती है, माँ तीसरा सुने बोलते माँ को सुना देता है, तो माँ सुनना ही पड़ता है अंत में, ऐसे आप रोना शुरू कर दो भगवान सुन लेते हैं, नहीं तो कोई पीछे मुझे वो सुना देगा कि महाराज रोता है ये हमारे पक्ष में सब, थोड़ा रोता है ना तो सासू कहती है बहू स्वर्ग रोता है कि मैं काम करती हूँ, बल्कि तेरे काम के या सोरे बोले, सब सोरे के पक्ष में, जो काम करे नहीं खोटी करे और तंग करे उसके पक्ष में, अरे बहू काम करती उसके पक्ष में, सासू भी नहीं, घरवाल कोई नहीं, सास ससुर सभी उस सोरे के पक्ष में, तो सब संत माता हमारे पक्ष में, भगवान के सास ससुर यही है, संध्या भगत यही भगवान के सास ससुर और कौन है, वे सब हमारे पक्ष में, शास्त्र हमारे पक्ष में, धर्म हमारे पक्ष में, भगवान के पक्ष में कोई यही नहीं हमारे पक्ष में। फिर डर किस बात का, करने लग जाओ बस। इस मार्ग में असिद्धि है ही नहीं। संसार में धन के लिए जाते हैं, धन पैदा भी हो सकता है, घाटा भी लग सकता है। दिवाली हो जाएंगे, दोनों बात होती है, उसमें तो आप लगते हो, इसमें दिवाली होता ही नहीं। जितना करो लाभ ही होगा, संदेह नहीं है इसमें। स्वल्पमत्य से धर्म से प्राय तो मत भारत, मैं धर्मनाश उसमें ही आएगा, इसमें बुद्ध वस्तु अणु पर अणु अभी इसमें अणु मात्र भी वो अभी कहा था ना सर्व ब्रह्मात्म तस्य विद्या तो मनुष्य उस आगे ठीक है। नहीं नहीं योग यंगोपक्रमो ध्वंस उद्वस्या धर्मस्यान्वपि यंगोपक्रमो उपक्रम का नाश नहीं होता, यह विक्रम नाश होती प्रतिभा विद्य थी स्वर्ण वर्ष कोई भाव है। यंगोपक्रमो ध्वंस उद्वस्यान्वपि अन्वपि नहीं उपक्रम उपक्रम का नाश नहीं होता अणु अभी नहीं अंगोपक्रमे ध्वंसो मत धर्म से उद्भवान्वपि मया व्यवसित है सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिष अणु अभी इसमें नहीं है तो इतने भी कमी नहीं है इसमें तो फायदा ही फायदा है केवल फायदा है नुकसान है ही नहीं। अब ऐसा व्यापार भी नहीं करते तो क्या करोगे। प्रकृति और शरीर एक देखो एक ब्याह होता है एक लड़की के साथ संबंध होने से कोई सास है कोई ससुर है कोई साला है कोई सड़ाई है कोई साड़ी है कई तरह के है कोई मामी ससुरा है कोई नामी नानी ससुरा है कोई बड़ा ससुरा है कोई चक्का कृषि ससुरा है और एक छोरी मर जाती जयराम जी एक शरीर के साथ संबंध तो संपूर्ण शरीर के साथ संबंध सब संसार के साथ और एक शरीर के साथ संबंध छूटा सब संसार से जुड़ गया कुटुंब का कुटुंब साथ हो जाएगा उसके नाना का साथ हो जाएगा छोरी के नानी सासु है नाना ससुरा है एक साला है मामा ससुरा है मुर जमारी चोर एक देहाभिमान छूटा सब संसार छूट जाएगा एक देहाभिमान रहा सब संसार के साथ संबंध रहेगा सब मात्र संसार के साथ त्रिलोक के साथ।